Ja, lieve luisteraar, want het blijkt dus dat deze meneer die heeft gewoon een soort systeem gemaakt met een Fritzbox, dus die mensen gebruiken om internet thuis te wifiën. En daar is dus met gewone ouderwetse draagbare telefoons kun je daar een verbinding mee maken. En die Fritzbox die kan je met een server verbinden via een afgeschermde verbinding met een server die wordt gerund door een stelletje anarchisten in Duitsland. Waardoor je met andere mensen die ook zo'n ding hebben staan kan bellen. En dat betekent dus dat je door aansluiting van een Fritzbox gewoon bereik creëert voor dit telefoonsysteem en misschien ook wel voor Radio Patapoe. Dus daar gaan we eens even op onderzoek uit hoe we dat kunnen doen. En deze meneer lijkt daar wel bij van dienst te kunnen zijn. Van, ik denk dat we wel ergens komen. Dus als we nou binnenkort toch op Radio Worm een programma gaan maken, dan gaan we even langs bij deze meneer. Nou, hey, echt te gek. Give me a call. I'll be in touch. Don't lose this paper. I'm gonna quit soon. So. Thank you. Thank you. Cool. See you.